Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kur'an Müslümanlığı. Böyle bir grup, hizip, fırka çıktı ortaya. Kur'an Müslümanlığı diye. Kur'an-ı Kerim ismini aldığı için de tabii halk bunu kötü karşılamıyordu. Acaba bu amaçları ne bunların? Bu iş nereye varır? Bu aslında Mısır'da çıktı bu hareket. O tutamadı fazla. Hindistan'da tutun Hindistan'da. Hindistan'dan da Türkiye'ye sıçradı bu hareket. Bazı insanlar İslam'la uyum sağlayamayanlar, İslam'ı yaşamayanlar, yaşamak istemeyenler. Tabi bu art niyetler var bunlarda. Bunlar da buna tabi yapıştılar bunlarda. Yine ülkemizde bazı medya kuruluşları, kanallar biliyorsunuz bazı kanallar, ne kadar İslam'a karşıt bir şey varsa onları beğen ve benimsiyorlar. Bunlar tabi bu medyanın da yardımıyla Türkiye'ye yayılmaya çalışıyorlar. Peki bunun acaba zararı ne acaba? Amaç ne acaba? Neden böyle ortaya çıktı bu? Bir de tabi Kur'an-ı Kerim anılınca, hakikaten sığınınca biraz daha başarılı oluyor. İslam dini dört delille kaynağı dayanır İslam dini. Bunun adı edille-i şer'i dini bunlar. Edille-i şer'iyye. Yani şiat edilleri, delilleri dört tanedir. İslam bunlara dayanır. Biri kitap denir, Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi sünnet, adı şerifler. Üçüncüsü icma-i ümmet. Bu açacağım bunları inşallah. Dördüncüsü kıyas-ı fukahadır böylece. Bunun dışındaki olanlar bidattır, saçmalıktır, sapıktır bunun olanlar. İslam bu dört şeye dayandıysa İslam'dır. Yani bunun dördü, dört direk diyelim. İslam bir binaya benzetilirse bu bina dört direkten duruyor. Şimdi Kur'an'a göre Müslümanların neyce ne oluyor? İcma atılıyor. Bir direk gitti. İki direk kaldı, üç direk kaldı. Tabi bina sarsılıyor. Sünnet atılıyor. Yani peygamber dışlanıyor. İki direk gitti. Bina yanlandı. Kıyas atılıyor. Üç direk gitti. Tabi bina tek direk durmaz. Bina yıkılır mı hatırlayan böyle. Amaçları, bak amaçları İslam'ın dörtte üçünü yok etmek. İslam'daki her hükümler, İslam'daki hükümler, bütün deliller, farz vacipler, bu dört şeye dayanıyor böylece. Bu dördün üç açı ne kalıyor? İslam dörde biri indiriliyor. İndiriliyor. Kur'an kalıyor. Sonra ne olacak? Tabii Kur'an'da bunu işte yorumlarla istikler yorumlarlar. Yani din ne olacak? Aslını kaybedecek muhtemelen. Şimdi gelelim inşallah. Bu dört deli nedir İslam'da? Biri kitap. Yani Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim hem manası hem lefziyle Allah kelamıdır. O zaman buna Kur'an denir. Hem manası anlamı hem lefzi. Yani sözlüklerle, kelimelerde Allah ayeti Celle Celaluhu Kur'an'da. Yani Kur'an-ı Kerim'in her kelimesi hepsi Allah'a Celle Celaluhu. Buna Kur'an-ı Kerim denir böyle. Yalnız manası Allah'a ait olsa söz değişse, insan o sözü olsa Kur'an olmaz. Mesela Kur'an mealleri. Kur'an mealleri. Bir müfessir ne kadar bilimsel de ilmi olsa, ne kadar iyi niyetli bile olsa Kur'an Allah kelamı olduğu için bunu Türkçe'ye aktaramaz muhtemelen böyle. yani Kur'an evrensel ilahi kitaptır. Bu ilahi kitap, Kur'an, bir insanın beynine sığmaz, anlayamaz bunu böylece. Kur'an'da öyle ayet-i kerime var ki, bunu bir Allah-u Teala bilir. Ayet-i kerime var, Peygamberimiz onu bilir. Sahabe bilir, müşehit bilir böylece. Mesela Araplar, hepsi Arapça biliyorlar, ana dil Arapça. Ama okum, alim olmayan ama yok Kur'an-ı Kerim'de. Yani Arapça bilmek yeterli değil. Kur'an ilmi Arapçası başka. Örnek verelim inşallah, hadisi kutsiler. Hadis-i şerif vardır, bir de hadisi kutsi hadisler vardır böyle. Hadis-i şeriflerin hem manası hem sözleri Peygamberimize aittir, Aleyhisselam Hazretleri'ne. Hadis-i şerif bunlar. Hadis-i kutsiye gelince onların manası Allah'a ait manası. Yani Allah-u Teala Peygamber'in kalbine vahyeder. Bu mücadele olmadan. Buna vahyi garim bettü deniyor buna. Okuma vahyi deniyor böyle şey. Allah-u Teala onların manasını Peygamber'in kalbine vahyeder. Anlamı Peygamber'in kalbine verilir. Peygamber'in kendi açıklar sözleriyle. Buna hadis-i kutsi deniyor. Kur'an olmuyor bunlar. Hadis-i kutsiyelerin anlamı Allah'a ait olduğu halde Celle Celaluhu, fakat açıklaması Peygamber olduğu için buna da hadis-i kutsiyelerin Kur'an olmuyor bunlarla kardeşim. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz Aleyhisselam yorulmasa bile onlara Kur'an denmiyor. Hadisleri olmuş onlar. Olmuş onlar. Şimdi bakıyorsun günümüzde öyle kişi var. Efendim ben Kur'an'ı araştırdım diyor. Allah'ını araştırdım Kur'an-ı Kerim'i. Ne okudun? Filan meali okudum diyor. Meali Kur'an değil ki muhteremler. Kur'an'daki bir harfin kaç anlamı var? Bir harfin kaç anlamı var? Bir vav mesela. Vav-ı kasem var. Yemin vav'ı var. Esri okudur. Vel asri. Vav yemin vardır. Vav-ı haliye vardır. Ve hüven mesela olduğu halde. Vav-ı müteda vardır. Vallahi öte okunur, vallahi öte okunur. Atıf vav vardır, atfeder, aynı anlamı verir. Yani bir tek vav, bir tek bi harfi, bir tek fi harfi mesela, bunlar kaç bakımdan manalar var bunların böyle şey, Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi Kur'an-ı Kerim, Allah kelamı Celle Celaluhu muhteremler. Şöyle bir örnek vereyim. Bir uzman profesör, bir dalın uzmanı da profesör. Kendin dalında bir kitap yazar. Ama bilimsel olarak kitap yazar. Onu kim anlar? Pek anlamaz ki onu. Halkını anlayamaz böylece. Yani Türkçe yazsın, Türkçe yazsın, pek anlamaz mı onu? O ilimde bilgisi olmayan, onu anlayamaz mı? Allah kelamı Celle Celaluhu. Şimdi Kur'an'daki ayet-i kerimeler kısım kısım. Bir kısmı zahir deniyor. Zahir, açık. Nas, müfessir, muhkem. Muhkem, açık olan anlamı, mesela ekrimiz namazı kıl. Bilmiyorum bu şeyleri böyle şey. Bir de hafif vardı, gizli anlamı. Müşkül. Anlamı müşkül deniyor buna böyle şey. Müşkül. Ancak bunu müşri anlar, müştehit. Çok kafa yorar. Peygamber bunu nasıl yorumlamış, nasıl yaşamış bu? O araştırabilirim. Mücmel, mücmel, anlaşılma anlamı. Müteşabih, müteşabih. Anlamı, geç anlamı verilemez, mecaz anlamı olduğu için. Hakikat, mecaz, kinaye diye anlam vardır Kur'an-ı Kerim'de. Mesela ben ekleyeyim sonundan kinayeden. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hazreti Meryem buyuruyor ki Cebrail Aleyhisselam'a hem nasıl bir evladım olur? Velem yem seçni beşer diyor. Velem yem seçni beşer. Enna yekünlüğü gulamın ayet başı geliyor. Hem nasıl oğlum olur? Hazreti Meryem validemiz genç kız ilk ve ikinci ayetini görmüş. Cebrail Aleyhisselam geldi karşısına dikildi yıkanan zamanlar dışarıda. Delikanlı şeklinde Hazreti Meryem korktu bunu görünce. Allah sırrını sana deyince, ben Allah'ın elçisiyim, Cebrail'im ben dedi böylece. Sana bir gulam çocuk gibi etmeye geldim. Allah'ın sebep kılacak böylece. Ama dedi ki, nasıl benim çocuğum olur? Bana bir erkek dokunmadı. Velem yemsesni. Fes dokunmak. Dokunmadı. Şimdi bu belki dokunsa kadar çocuğu olur mu? Olmaz. Demek ki bu ne oluyor şimdi? Bu kinaye. Yani cinsel ilişkiden kinaye olmuş oluyor böyle. Yani Kur'an'da anlamlar vardır. Bir de Kur'an'da mecaz vardır. Mecaz. Mesela Türkçemizde çok kullanılıyor bu. Soba yanıyor mu? Soba yanmaz. İçinde kömür yanar. Tencere kaynıyor. Hayır, şey, su kaynıyor. Çorba kaynıyor tencerede. Tencere kaynıyor. Mecaz deniyor bunlara evvel. Şimdi Kur'an'da öyle mana var ki, ayet-i kerim var ki, onu bir Allah bilir. Mevla buyuruyor. Verasyonu'dan önce geliyor bu şimdi. Ancak anlamını Allah bilir. İllallah. Verrasihune. Yani ayeti okuyun baştan başa uzun olduğu için de. Yani tevhidini ancak Allah bilir. İllallah. Şimdi illallah da burada durak vardır, durulur. Ama tam durak mı geçici mi acaba şimdi bu? Arkadan geliyor. Verrasihune. Verrasihune. Buradaki bu ne babı şimdi bak muhtemelen. Babı edecek. Yani bir tek vav, bir tek var, müşehitleri bir ay uzak kafası yorar. Ne babı bu? Hadışa bakar, peki uygulamasına bakar, sahabenin yaşantılarına bakar, bakar buna. Ve rasihune. Buradaki vav, atif babı mı, iktidar babı bu şimdi. Atif babı ise, illallahü ve rasihune, burada durulmaz. Müptüda ise, illallah, vakfı tam durulmaz. Rasyon başlamış olmuş şey bence. Yani Kur'an'daki müteşahhasın anlamını bir Allah-u Teala Mevla bilirse bilemez bunları böylece. İnşallah cennette bunu böyle okuyacak, Kur'an okuyacak Allah Kur'an-ı Kerim'i öğrenir muhtemelen böyle. Yani Kur'an dersi dünyada bitmiyor, tamamlanmıyor. Ki kaldı Beyzaviler, Farraziler gibi böyle, keşaf sahibi gibi müfessirler. Yani her kelimesini araştıranlar böyle, her kelimesini ince anlayanlar böylece daldıkça ne öğreniyorlar? İşte bilmediğini öğreniyorlar böylece. Kişi ne yapıyor? Bir Kur'an meali okuyor, kısa bir Kur'an meali okuyor ki aslında okumak zararlı bunlar muhtemelen. Kişi onu Kur'an zannediyor. Şimdi Kur'an zannediyor bunlar böylece. Zararlı aslında ama tabii iş paraya dökülünce İtiraz dökülünce ne oluyor? Öne gelen bir meal yazıyor böylece. Tabi birbirinden kopya dedi ama. Ona buna bakıyor, kopya dedi, işte yazıyor bunlar böylece. Mekke-i Mükerreme'de bir ayet-i kerime gelmişti, Mekke döneminde. Nasıl bir dönemde? Müslümanların en zayıf döneminde Mekke-i Mükerreme'de. Yani küfrün zirvede olduğu zaman, küfrün, müşriklerin, tam egemen Mekke mükerremede, asası geçtik, diktatör rejimi, öyle bir dönemde ayet-i kerime geldi. Seyyuh cem'u ve yüvelüne dübur. Seyyuh cem'u ve yüvelüne dübur. Seyyuh cem'u. Arapçada bitsin harfi, bu kelime aslan değil, aslında yüh cem'u. Hezimetten geliyor, bozgundan geliyor. Yüzde bir film zarisi. Hezimeti uğrayacak, meçhulü. Sin geldi mi yakında anlamına, hemen yakında böyle. Sefe geldi mi ileride. Mesela sefe yokun, sefe ya'lemune. İleride bileceksiniz. Mezarda, kıyamette. Sef uzakta. Sin oldu mu yakında. Seyyüzemü, hezimet uğrayacak yakında. El cem'u, bir cemiyet, bir ordu toplu uğrayacak. Büyüven dübür ve bunlar arkadaşlar kaçacaklar bunlar. Hazreti Ömer bu ayet-i kerimeyi duyunca Resulü Aleyhisselam'ın Mekke-i Mükerreme'de yani Müslümanları soluma korktuğu bir dönem. Namaz gizli kılıyor Müslümanlar. çoğu İslam'ını gizliyorlar böyle bir dönemde. Allah şartlar üstüne şaşırdı ya. Nasıl olur bu ya? Yani bir el cemu, büyük bir cemiyet, toplum, ordu bozulacak Müslümanlar karşısında ve arka dönüp kaçacak böyle. Kaçacak. Aklı hemen tabi buna. Bedir sabahı iki orada karşıya geldiler. Sabah biraz da başlayacak. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Peygamber'in çadırına çıktı. Ben bu ayeti okudum orada. Okuyunca Hazreti Peygamber anladı ki o bugün ayetmiş, ayet-i kerime var. Ve Hazreti Ömer, bak sahabenin büyüklerine muhtemelenler. Aşırı beşerden böyle. Ne demek sahabe? Peygamber en yakın insanlar. Mesela albay, general yakın bir insan. Az mefala. Sahabe bu anlamda öyle sahabe. Peygamber değil ama ona en yakın insanlar peygamberliğe. Yani o dirayete sahip insanlar böylece. Tabi bunu çözeme anlamına böylece. El-Cem'u, buradaki lambda ahd için geliyor, ahd için böyle. Yani belirli anlamına geliyor. O belirli o cemiyet, o grup, o toplum. Belirli o toplum. Artık yani gelince bunu peygamber bildi anlamına. Peygamber bu ilim verildi. Peygamber bildi ki evet belirli savaş olacak Müslümanlarla. Müşrikler bozgun kaçak gidecekler buna. Hasan onu o gün öğrendi bu şekilde ben. Öyle oldu. 70 tane kişi öldürüldü. Müşriklerin başlarında, ile başlarından, liderlerinden. 70 esir alındı. Kalan olup kalanı tam bir bozgun, hezimet böyle. Tam bozgun, karma karışık. Gitti bunlara böylece. Yine Arafat'ta, Hacı Veda'da, Peygamber Hazretleri bir dev üzerinde hutbe okudu Peygamber'de. İkinden sonra Cebrail Aleyhisselam geldi. O gün Arafat muhtemelenler tarihsel günü yaşadı günü, Arafat. Onlara tabi güptü etmeye gerek o sahabe orada bulunanlara. Hacı Veda muhtemelenler. Hacı Veda 9. yılında aşk farz kılındı. Peygamber'e gitmedi Aleyhisselam. Hazreti Bekir gönderdi. Sene sene 10. yılda Peygamber kendi gitti bir zaten. Etrafı haber yayıldı. Resulullah hacı gidecek derten böylece. Artık kafile çıktı Medine-i Münevvere'den, hac kafilesi. Yolda katılanlar, her kabileden beri, her kabileden gelen, herkesin amacı peygamberle hac yapmak, peygamberle beraber. Tabii onlara nasip olacak muhtemelen böyle bu. 100.000'i aştı. Yani 124.000'i buldu kafile orada. Fakat sanki tek bir yürek kalp, tek bir can böylece böyle. Bir böyle gayet saygılı böyle, hürmetli haç yapıldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hutbe okudu, konuştu yani böyle. Hutbe değil, konuşma yani bir veda konuşması deniyor buna. Deve üzerinde. Arafat'ta bir tane biriler Rahmet Dağı var. Adı Cebel Rahmet derler böyle. Ona yakın yerde Peygamber Aleyhisselam yakın yerde durdu. Deve üzerinde konuştu. Tabi muazzam kalabalık, 124.000 sahabi var, yayılmışlar. Ses tabi duyulmuyor, raporlar yok. Ne yaptı? İşte gür olanlar, onlar şahatlar verir, tekrar verir. Hazreti Ömer de bir o da, ona size gür de böylece, birkaç yönden böylece. Devam böyle bir cümleye tamamlıyor, onlar tekrar bir şey böyle. Gür bir ses de böylece. Tabi nefesleri kesilmiş, herkes Resulullah bakıyor böylece. Bakıyorlar. Ayet-i Kerime geldi oraya şimdi böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Elyem ekmeltü aleyküm din hüküm. Elyevme bugün Allah buyurdu. Ekmeltü din hüküm dini tamamladım. İkmal et din tamamlandı bugün. Din tamamlandı. Nasıl tamamlandı? Dini hükümler tamamlandı yani. Kur'an tamamlandı. Birkaç ayet-i kerime geldi ama hüküm yok onlarda. Dinin hükmü tamamlandı bugün. Kendine gelince hemen Peygamber buna hesabına tebliğ etti. Halk bütün duyuruldu. Orada bir bayram coşkusu oldu. O gün de Cuma günüydü. Yani Hacı Ekber tabii. O gün Cuma günüydü de Arafat'ta. bir coşku oldu, din tamamlandı derler. Herkes seviniyorlar bak. Seviniyorlar, sahabe bunlar. Sıradan insan değil böylece. Yalnız Hazreti Ebu Sıddık Hazretleri o alan başladı. Tutamadı karşıya içerini, aradan ses tutamadı, sessiz alan başladı, alan başladı böylece. Baktın sahabe, Allah Allah. Herkes seviniyor, din tamamlandı, ikbal oldu din. Hazreti Ebu Sıddık niye ağlıyor? Ya Resulallah, Ebu Bekir niye ağlıyor? Ona soran bakalım. Yani biliyor musunuz? Peygamber dedi ki, ya Ebu Bekir niye ağlıyorsun ya Ebu Bekir? Dedi ki, ya Resulallah, sen bu dini tamamlamaya geldin, tamamlamaya geldin. Yani Kur'an sana gelecek, diyebileceksin bunu bu şekilde böyle. Kur'an tamamlandığına göre, senin dinin tamamlandı. Görün bitti. Yani ahirete bir işaret var bunda böyle şey. Şimdi ayetlerin bahsine dene bir işaret. Bir ibare, bir iktiza, yani daha çok çeşitli olmuyor. Bir işare. Burada açıkçası Peygamberimizin rivayet olarak şahabe verilmiyor burada. Ama bunu işaret ediliyor böylece. Din tamamlandı. Artık vahiy artık tamamlanıyor. Seni de göreyim, biti Habibim. Artık bana geleceksin. Ağlayıp bunu söyleyince, evet doğru söylüyor buyurdu. Doğru söylüyor buyurdu böylece. Bakın bunu Hazreti anladı, anladı bu anlamını böylece. Yani Kur'an-ı Kerim öyle sıran kitap bir muhtemelen bir. Allah kemalı içeri çağırıyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de huruf-u mukatta var. Huruf-u mukatta. Ayetlerin başında Elif Lam Mim, Elif Lam Hamim gibi, Yasin gibi bunlar da nedir? İlahi bir şifre bulunan muhtemelen. Ama bilmiyor bunların da böyle şey. Yani Kur'an Allah kelamıdır. Anlamı bir insanın beynine sığınmaz. Sığmaz bence. Bir ayet-i kerimenin hatta bir kelimeden durulur. Mesela seyyuh zemü kelimesi örnek alalım. Hezime yeh zemü bunun malumu olacak. Yüz zemü bunun meşhulü. Meşhulü mu? Yani bir kelimeden kaç anlam çıkar Kur'an-ı Kerim'den? Demek ki Kur'an Müslüman'a denen bir şey, bir sapıklık hareketi muhteremler. İkincisi, sünnet. Yani İslam ikinci delili, kitap ikinci sünnettir. Nedir sünnette? Peygamberimizin sözleri. Hangi sözleri? Peygamber dönemindeki ama. 23 yıllık. Efendim, Peygamberimiz çocukken bunu söylemiş. Geçti bunu söylemiş. O buna girmiyor. O da peygamber sıradan bir insandı. Evet. Adaydı peygamberliğe. Bazı faziletleri vardı. Ama peygamber değil o. Ancak peygamber Aleyhisselatü'nün 23 yıl dönemdeki sözleri hadis-i şerif. Bir de peygamberimizin fiilleri var. Bazı peygamberimizin yapmış bir şeyi dememiş ama o da sünnetin adı. Hatta fiil-i sünnet, sözden daha sağlam. Daha sağlam. Resulullah'ın bunu yaptığına göre uymak ona daha sağlam olmuş böyle. Bir de takriri var. Takriri deniyor buna da. Bu da nedir? Peygamberimiz böyle bir şey buyurmamış, yapmamış ama bazı sahabeyi Peygamberimiz görmüş bir şey yaparken Peygamberimiz görmüş ama sesini çıkarmamış. Çünkü ikrar anlamına geliyor burada. O da sünnete giriyor böylece. Eğer uyumayız sünnete, onları önlerdir, yapmayın derim onlara böylece. Aslında sünnetler, Kur'an-ı Kerim'in ilk açıklaması, yorumu sünnetten muhtemelen böylece. Yani her sünnet, her sünnet Kur'an'a mutlaka dayanır. Tabii çok açacağım şimdi, sığmaz tabii sohbette bunlara böylece. Hepsi bir ayetken dayanır bunlara böylece. Açıklamaları da böylece. Kur'an-ı Kerim ayetlere geldiği zaman Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cebrail'den alırken Kur'an-ı Kerim'i Peygamber kendinden geçerdi muhteremler. O Kur'an'ın ağırlığı, ilk gel ağırlığı Kur'an. O Kelamullah'ın o cemal sıfatının meram gelmesi Peygamber sarsadı böyle. Kur'an böyle, titredi böyle. Geçerdi. Sonra Peygamber kendine gelirdi. Onu tebirdi. Kim varsa yanında. Yazı bilenler, yazı geçerdi böyle. Bilmeyenler, birbirine öğrenirlerdi. ve hemen tebliğ edip hemen böylece. Kim orada gider her etrafına, bu halka ulaştırılardı bunlara böylece. Ulaştırılardı. Bir de şu vardı muhteremler, sahabeler peygamberi sorurlardı. Ya Resulallah, bu ne anlamına geliyor, nasıl uygulanacak? Mesela hac ayeti kerimesi geldi, henüz daha peygamber daha yeni bana ayeti tebliğ ediyor. Biri sordu, ya Resulallah, her sene hac farz olacak. Hac farz oluyor. Mesela namaz farz ama namaz devam ediyor. Oruç devam ediyor. O da her sene mi olacak acaba? Sordu. Yani sahabeler mi? Bakın sahabeler, peygamberlere en yakın kimseler böyle. Ahlakta, ibadette, velayette böyle, keşif keramette böyle. Ehl-i kura olmada. Oku yakını peygamberlere ama anlayamıyorlar. Peygamber soruyorlar böyle. Bazı ayette peygamberi anlayamazdı. Cebrail'e sordu muhtemelen. Cebrail'e sordu muhtemelen. Ya Cebrail, bu nasıl oldu bu iş? Nasıl? Cebrail sen bunu biliyor muydu muhtemelen? O daha iyi biliyordu. Neyi biliyordu? Örneğin Kur'an-ı Kerim'de Kabil olayı var. Yani Kabil kardeşini öldürdü. Bana geçiyor bu. Nasıl öldürdü? Nasıl oldu bu iş acaba? Peygamber bilmiyor tabii. Cebrail Aleyhisselam, orada dedim onu da böyle. Gece gördüm muhtemelen. Adem babamız yaratılınca Adem babamız emir verdi seyredilmesi için meleklere. Cebrail Aleyhisselam oradaydı. Bunun için mesela Firavun suda helak oldu, Kızıldeniz'de boğuldu. Nasıl boğuldu, nasıl oldu? Cebrail Aleyhisselam oradaydı böyle. Hatta Cebrail Aleyhisselam bir kısra bindi. Firavun'u ekik attı, aygır derler bunu, ekik attı Firavun'unki. İşte Firavun Kızıldeniz'e bir geliyor baktı, Allah, Kızıldeniz böyle, sanki böyle şavkıyla yol tırılır demiş gibi, açılmış bir yol böyle. 12 yol açılmış böylece, karşıya kadar, sahile kadar böyle. Ama tabii korktu, tünel gibi ama, üstü açık ama çok derin tabii, deniz tabii. Korktu içeri girmeye, at aygır üzerinde, atı çok aygır, iri attı. Cebrail Aleyhisselam Allah'ın izniyle bir dişi kısra böyle atayla birine önüne gelince şimdi Firavun'un o erkeği atı, dişi atı görünce onun üzerine yürüdü. Firavun tutamadı atını, tutamadı atını. Tabi at suya girince orada arkasına girince orada oldu bu şekilde böylece. Demek ki Peygamberimiz bile bazı anlamını tam bilemezdi. Cebrail sorardı nasıl olduğunu olayı, onu anlatırdı böylece. Sünnetler, Peygamber'in uygulamaları, Ali Hazretleri'nin sözleri, takrirlere böylece. Yani her sünnet seni aslında Kur'an-ı Kerim'i tamamlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de abdest konusunda böyle buyuruyor, yüzünü yıkayınız. فَالْسِلُوا وُجُوَكُمْ Yüzünü yıkayınız. Peki yüz deyince ağız burnuna dahil mi değil mi acaba buna? Nasıl bilinecek bu? Değil mi farz, acaba değil mi, nasıl bilinecek bu tabi bu? Ama Peygamber uygulanmasına bakılıyor muhtemelen. Sahabe uygulanmasına bakılıyor böylece. Ağzı yıkadıklarına göre, demek ki ağzı, burnu da buna dahil olmuş oluyor böylece. Üçüncüsü de icma-i ümmet deniyor, icma-i ümmet. İcma, bir araya gelme, toplanma. Ümmet, ümmetin müşehitleri bir araya gelmesi. Anlamına gelir sözlük olarak. Bunu usul fukuhtan şimdi aynı yapar okuyorum şimdi buraya. El icma'ı müştehidi ümmeti Muhammed'in asin ala emrin. Ümmeti Muhammed'in müştehidlerinin aynı asıl yaşayan müştehidlerin bir konuda bir araya gelip itibar etmişlerse buna icma deniyor. Ümmeti Muhammed'den Adresen'den aynı asırda çağda yaşayan müştehidler eğer bir dini konuda ittifak etmişlerse icma deniyor buna. Ala meratibe fel akva icma-ı sahabeti. En büyük icma sahabenin icma. Sahabe-i İkram Hazretleri onlar bir konuda ittifak etmişlerse en büyük icma bu olmuş. İcma ümmet bu olmuş oluyor böyle. Onunla ittifak ettiği bu icma ümmete işraat girmiyor buna böyle. Yani sonra gelen müşrik bunu bu konuya karışamıyor, giremiyor buna böylece. Müşrikten daha kuvvetli olduğu için. Öbür tek müşrik. Yani Ebu Hanife'de İmam Şafii mesela böyle. Tek müşrik böylece. Ama eshabın hepsi müşrik bunların böylece. Demek ki sahabe bir konuda itiraf etmişlerse, Kur'an'ın ise en kuvvetli delil bu olmuş oluyor. İçim o ümmet sahabelerin böylece. Şimdi mesela Kur'an'da namaz kılım var. Fakat namaz rekatları yok Kur'an-ı Kerim'de rekatları. Bu nasıl sabit oluyor? İcma ümmet ile. Rekatları muhtemelen. Eğer Kur'an-ı Kerim'de namaz ilgili bir açıklama olsaydı, sırf namaz ilgili açıklama olsaydı, Kur'an-ı Kerim kaçış olması gerekirdi. Sırf Kur'an fıkı. Tabi haccın, fıkı konuları var, haccın. Hacın şartları, şunlara, bunlara var da var böyle şey. Orucum var, zekatım var, kurbanım var, cihadım var, evlenim var, boşanmanım var, almanım, vermenim var böyle şey. Eğer bütün fıkıh konuları Kur'an-ı Kerim'de bunlar hepsi olsaydı, yüz cilt olması Kur'an-ı Kerim lazım böyle. Büyük cilt olması gerekiyordu. Ezberlenmez, okunmazdı muhtemelen bu şey. Mevlam ne? Minahat-ı Ali, Mevlam anayasa, öz olarak Peygamber'e verildi. Allah Peygamber'e bu ilmi de verdi. Mevlam'a bu konuda yardım etti. Peygamber açıklamış olmuş şekilde böylece. Sahabeler, onun da olanın içinde sahabeler muhtemelenler. Mesela Bedir Savaşı hakkında bize bilgi veriyor sahabeler nasıl olduğunu. Nasıl veriyorlar? İçindekinin içinde ama yaşadı onu. Hem Mekke'nin fethi, Hendek Savaşı, Uhud Savaşı, efendim işte şunlar, bunlar ne varsa böylece, sahabeler bunu yaşadılar böylece. En kuvvetli icma ümmet demek ki, sahabelerin icmağı böylece. Sonra icma men ba'dehum, sonra tabiinin ve tebi'i tabiinin icmayı. Aynı asıl yaşayan müşriklerin icmaları böylece. Ya bu tek müşrik icmadan çok kuvvetli olduğu için bu icmada girmiyor bunlar böylece. Şimdi dönemde buraya bir veri koyalım şöyle inşallah. Günümüze gelelim. Çıkıyor ekrana kişi. Şimdi Kur'an kursu okuyan talebelere bakın. Kur'an kursunda hafıza çalıştılar ama. Kur'an kursunda hafıza çalan talebelere bakınız. Gençler, çocuklar mesela hafızda çalışıyorlar Kur'an-ı Kerim'de böyle. Bir de normal liste okuyan çocuklara bakınız. Hemen fark eder muhtemelen böyle. Yani bir genç eğer hafıza çalışıyorsa ne anlama geliyor bu? Çok Kur'an okuyor böyle. Ezberimiz için. Devamlı okuyor böyle. Gece okuyor. Devamlı okuyor bunu böyle. Bir genç Kur'an-ı Kerim'i çok okuyorsa, hafıza çalışıyorsa o hemen belli olur, onda Kur'an-ı Kerim'in nuru vardır muhtemelen böyle. Yani 10 tane lise öğrencisi arasına bir hafız koyunuz, vallahi muhtemelen, yemin ediyorum bak muhtemelen, Allah aşkına, hemen belli olur muhtemelen, bakın böyle şey. Bu başka bir şey değil böyle. Bu hafız muhtemelen diyor. Şimdi, dinimizde ehli Kur'an'sa, yani Kur'an-ı Kerim'in anlamına vakıfsa, Kur'an-ı Kerim'i yaşıyorsa, Allah-u Kerim'i yakınsa, onda Kur'an nuru olur muhtemelen böyle şey. Ondaki hal başka olur böyle şey. Allah'tan korkar. Haram işleyemez böyle şey. Kolay kolay fetva veremez, sakınır, kaçtırır bile bundan böyle şey. Bir müşehid biri vardı, sonradan müşehidi fil mezhep denildi böyle. Yahya Efendi Hazretleri'ne böylece. Ona bir yolda bir şey sorunca ağlarmış. Benden başını bulamadın mı? Bana mı sorunu veriyorsun dermiş böyle. Cevap yine olmuyor. Cevap verirken de ağlarmış mesela bakımda. Buna kaçarmış şekilde böylece. Şimdi çıkıyorlar, ekrana çıkıyorlar böylece. Yüzüne bakın, yani hiç İslam'la, nurla ilgisi var mı? Yok. Yaşantıları başka böylece. Araç okumuşlar, biraz çat okumuş bu şekilde. Yani Allah kelamı nerede? Onun hayatı yaşantı nerede bunlar? İslam'dan kopuk insanlar böylece. Ne yapıyor? Hangi kanala çıkıyor bunlar? Tabi o kanallar belirli kanallar bunlar materyaller. Yani İslam'ın karşıtlığını benimseyen kanallar bunlar. bunlara açıyor Rabbi Teala kanallarını, geçiyor şeyler efendim böylece. Kur'an Müslümanlığı. Efendim Kur'an'da bu yok. Ya sen kimsin be? Sonra ne yapıyorlar? Bak muhtemelen. Peygamber dışıyorlar, peygamber dışıyorlar. Yani peygamber atıyorlar. Peygamberi kabul etmiyorlar ama böylece. Peygambersiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim deyince peygamber dışlanıyor burada böylece. Sünneti kabul etmiyorlar. İcma'yı kabul etmiyorlar. Yani 124 bin sahabenin ittifak ettiği bir meseleyi ne yapıyorlar? Bunu kabul etmiyorlar. Şimdi günümüzde onlara aldanan zavallı gafil Müslümanlara acıma gerekiyor muhtemelen. Bakın. Bir yanda Resulullah'ı gören, Resulullah'ın yanında ona bir hac yapan, beraber cihad eden, beraber namaz kılan, Resulullah'ın sohbeti bulunan sahabeler böyle. Her biri bir nur. Her biri büyük bir velayet makamında elde böylece. Her biri ehli Kur'an bunlar böylece. Böyle 100 bin aşkın sahabe varken ne yapıyorlar? Böyle nursuz bir yere takılıyorlar muhtemelen bak. Bakalım böyle. Mevlam büyüyor şimdiden hakkında. Nisa ayet 115'te. Errahim. Ve men yuşakı resule. Ve men bir kimse yuşakı resule. O resule Aleyhisselam Hazretleri'ne muhalefette bulunsa, ondan kopsa, ayrılsa ondan. Ona karşı çıksa, peygamber dışısa peygamberi. İbâmatü'l hüda. Kendisine hidayet belirttikten sonra, yani İslam'ı öğrenmeyi aç çok. Sonra ve yettebi gayse mü'mine ve yettebi ve tabi oluyor böyle sev mü'mine. Mü'min yolundan başka yola gidiyor. Ve yettebi gayse sev mü'mine. Mü'minin gittiği yol var. 100 bini aşkını sağ muhteremler. Belki 1 milyon tabi'in. Belki 5 milyon tebe-i tabi'in böyle. O günden günümüze kadar, on asırdan beri kaç trilyon ehli iman mü'minler. İşlerinde kutuplar var, elinde var, kırklı var, aşıklı var, hafızlar var, salihler var, evlilerden şehitler var böylece bak. Yani başta sahabeler, tabi'in tebliğ edilmiş şehitler, onlar peşinde trilyonu aşkın ehli müminler var. Onların gittiği bir yol var böylece. Kur'an, icma, sünnet, kıyas yerten böylece. Bunu yaşayanlar böylece. Yaşayanlar bu yoldan kopuyor ne yapıyor? Kur'an Müslüman çıkarıyor bu şey böyle. Ceza nedir? Nüvelli ma tevella. Nüvelli ma tevella. Allah buyuruyor. Bunu ne diyorsa orada bırakırız. Allah ondan çıkarmak der Muhammed'e. Ben cehennem atacağım, atar cehennem atar. Ve sa'et masira. Ne kötü yer o cehennem. Allah ne kötü yer o cehennem var ya bakınız. Yani demek ki bir kimse peygamberi dışlıyor. İcma ümmeti atıyor böyle. Mümine gittiği yolda ayrılıyor, kopuyor. Yani bütün sahabeleri ehl-i imandan kopuyor, kendi başka yol çıkarıyor. Kur'an-ı Kerim adına bir başka yol çıkarıyor, beraber biliyor. Onu o yola bırakırız, sapı bırakırız böyle. Hidayetten mahrum. Dünyada ayet-i yeri cehennem yapıyor muhtemelenler. Bir de kıyası fukaha var. Kıyası fukaha. Kıyas bir şeyi bir şeyle karşılaştırma, benzetmek. Fukaha, fukaha alemleri anlamına geliyor. Şimdi bir mesele, tabi bizim değil bu. Yani müşehitler zamanında olan bu konuda bunlar. Mesela müşehitler zamanında bir mesele açıda kavuşulmamış bir mesele. Ne yapıyorlar? Hangi bir mesele, buna benzeyen mesele, ama tam benzerliği var, her açıdan benzerliği var. Başka bir mesele, o mesele ayet-i kerimeye, hadise dayanıyorsa, ona kıyasen buna karar veriyor muhtemelen. Kıyas yapılan mesele, o mesele işaret olmayacak ama. Açık Kur'an-ı Kerim'e adı dayanacak bu şey böyle. Dayanacak, kıyas çok dönüyor buna arkadaşlar. Bir gün yatsı namazına gidiyorum. 10 dakika aşağı yukarı ezana vardı. Dükkandan geçiyorum. Dükkan sahibi ille İşte geldi rica etti bana. İlle geldi kana. Cami yok. İlle çok rica. Allah aşkına gel dedi. Peki girdim içeriye. İçeride oturmuşlar birkaç kişi. Biri diş hekimiymiş. O da Kur'an Müslümanlara kapımı zavallı. İşte şu Kur'an da yok, bu Kur'an da yok. Ben Kur'an inceledim. Şu Kur'an da yok, bu Kur'an da yok böyle. Tabii İslam'ın dört köşe gidiyor. Baktım aralarında tartışma bu konu bu şekilde böylece. Yasya'da aşağı yukarı o anda 5-6 bir şey kaldı. Ben oraya gelinceye kadar. Zaman tabii kısa. İleride bir şey söylerim ona derler böyle. Dedim ya Yasya şimdi namaz oldu. Bu konu böyle hemen 5 dakikaya sığmaz. Bir namaz kılalım inşallah. Ve gelelim. Sonra işte dedim konuşalım bu konuyu böylece. Belki ezan okuma başladı. Namaza gittik. Ben şimdi baktım bu şey namaz kılarken böylece. Nasıl namaz kılacak böyle. Tabii namaz elini kaldı. Tekbir aldı. Elini bağladı böyle. Bunları yaptı bunlar bu şekilde. Namaz kıldı. Dükkana gittik yine. Oturduk oraya böyle. Çay gelirken oturduk orada şimdi. Yine tabii şimdi konuya girildi. İşte konuya göre Müslümanlık. Öbürlere gerek yok ki böylece. Yeter Kur'an insanlara böylece. Bu Allah kelamı şu bu. Kur'an Allah kelamı da böylece. Her şeyin başı budur. Ama içinden böyle filize vermiş böylece böyle. Bu şekilde. Dedim ki ben bu şeyden sordum. Sen nasıl namaz kıldın işine giderken? Nasıl dedi kıldın? Niye sordun? Dedim, elini kaldırır mısın sen? Kaldırdım. Kur'an var mı el kaldırmak? Kur'an var mı el kaldırmak? Şimdi bu durum böylece. Elini bağladın mı? Bağladın. Kur'an'a el bağlamak var mı? Okur Müslüman, okur Sübhaneke'yi. Kur'an'a var mı Sübhaneke duasına Kur'an-ı Kerim'de? Yoktu. Okudun Fatiha'yı, okudun Fatiha'yı. Kur'an'a Fatiha okumak diye bir emir var mı? Kur'an var ama Fatiha okumak var mı Kur'an'a emir böylece? Tabii şaşırma sevimden. Okudun ve Etiyatı'yı okudun. Var mı Etiyatı'yı Kur'an-ı Kerim'de? Şu var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var mı Kur'an-ı Kerim'de? Bu tabii bir affaladım adamı şu an böylece. Dedim senin erkek olduğun çocuğun var mı? Var. Onun sünneti yaptın mı? Yaptım. Dedim Kur'an'da var mı sünnet yapmak çocukları? Var mı Kur'an-ı Kerim'de? Huzur muhteremde. Bak dedim buna muhteremde. Bak yine sen bu şekilde. Sen dedim Kur'an Müslümanlığı dersen dedim böyle şekilde. O zaman dedim bir ayet duracaksın. Yatıp kalkacaksın, rükû yapacaksın böylece. Bu mu demiştim o şekilde böyle böyle. İcma atıyorsun. Peygamber düşüyorsun. Ya peygamberse kitapsız. Kitap icma ümmetsiz, kıyasız bu şekilde. Bir şeytan bu şekilde böyle bu. Her an muhteremler nasibi varmış böylece. Yani tevbe etti ayrılana. Yani Kur'an-ı Müslüm denen bir şey Kur'an-ı Kerim burada istismar ediliyor, istismar ediliyor Kur'an-ı Kerim böyle. Arkadan sığınılıyor böylece. İnsana bir süslü geliyor, bir yaldızı geliyor Kur'an Müslüman derken böylece. Sanki daha bilinçli Müslüman gibi geleceği. Halbuki Kur'an-ı Kerim kitabı değil ki Kur'an-ı Kerim. Anayasa. Özler var bunda. Anayasa yetiyor mu? Bir ülkeye yönetmek yetmiyor. Değil mi? Her konuda kanunlar çıkarıyor böyle. Her konuda kanunlar çıkarıyor böylece. Anayasa yetmiyor mu? Yetmiyor tabii ya. Yetmiyor mu tabii şey böylece. Mevlam buyuruyor bir ayet-i kerimesinde Nisan 80'de Mevlam fakat etâ Allah. Men yutu Resûle fakat etâ Allah. Men etâ Resûle. Kim Resûle itaat ederse peygambere fakat etâ Allah, Allah itaat etmiştir. Yani kim peygambere itaat ederse kişi aslında Allah'a itaat etmiş oluyor böylece. Ama çıkaran sapı itaat eden ne oluyor? Şeytana tapmış oluyor. Tapmış oluyor. Kıyasında iki kısım var kıyasında. Kıyası bir de fasit var. Kıyası sahih var. Kıyası fasit, kıyası sahih. Kıyası sahih dediğim gibi açık bir Kur'an-ı Kerim bir şey dayanacak böylece. Ona benzetme yapıyor böyle. Bir de kıyası fasit, yani bozuk, sapık anlamına geliyor böylece. Bir şeyi kıyas ediyor ama kıyatı şeyle bir şey dayanmıyor ama. Dayanmıyor bana böylece. Ne gibi bunun örneği? Şeytanın kıyası. Şeytan muhteremler. Mevlam buyurdu bütün meleklere, ben dedi çamurdan bir insan yaratacağım. Çamurdan. Min tînin, çamur. Çamur deyince, yani üstüne sırsa, değil mi? Şey yapamaz sen de. Mesela bir çamurdan sır üzerimize, onu tişkiniz bu şekilde böylece. Ama bizim mayamız, özümüz çamur. Falan buyurdu meleklere. Meleklere ben çamurda bir insan yaratacağım. Beşere min tîn. Beş insanlara gelir böyle. Onu yaratıp da ruh verdiğim zaman, bak, yaratıp ruh verdiğim zaman böyle. Onu hemen secde ediniz böylece. Yani saygı yapınız böyle. Yaratığımızda ona ruh verdiğim zaman ve nefat fî min ruhi. Ruh verdiğim zaman böyle. Adem babamızın bedene yaratıldı. Çamur halinde. Kurulu. Mekke Tayyip arası. Yerde yatıyor. Sırt üstü yatıyor. Böyle. Cansız beden ama. Çamur yani böyle. Kurudu. Üzerine yağmur yağdı. Havalar geldi. Gaz geldi. Güneş üstüne geldi. Organı oluştu. Dış organı oluştu. İnsan şeklinde, heykel şeklinde böylece. Ama kupkuru çamur. Kupkuru çamur. İçi boş. Çamur. O anda insan değil ama. Neden insan oldu? Ruh üfürüldüğü anda yani canlandı, insan oldu. O zaman melekler böyle burada saygı yapılmıyor. Yani Adem babamızın bedene değil saygı ruhun oldu. Ruh. Ruh kalıcı. Yalnız şeytan secdeye varmadı. İlla iblis eba ve stekbere. İblis bütün melekler secdeye vardılar. Vardılar. Nasıl secde bilmiyoruz tabi bu şekilde. Yani Adem babamız bir nevi kıble, yön olmuş oluyor orada. Emir Allah'a emri Celle Celaluhu. Melekler Allah'a tam itaat eden melekler hemen secdeye kapandılar. İblis ayakta kaldı. İblis eba kaçındı, kibirlendi ve stekbere. Bak, ve stekbere. Onur, kibir, büyüklenme. Gerçeği kabullenmeye engel oluyor bakın muhtemelenler. Bakın. Demek ki bir insanda olur kibir, benlik varsa o kişi gerçeği kabullenemez. Bir konuya tartışmaya girer. Ne kadar ona dili getirsen, örnekler versen, ayet hadis okusan da böylece onun gerçek olduğunu bilir ama kabullenemez. Onun kibri, onuru buna engel olur muhtemelen. Allah Teala sordu şeytana şimdi iblise. Ya iblis, neyse etmedin. Sana ne mani oldu? Ben emrettim sana. İz emertük. Ma men akentüsü enteşüde. Neyse etmedin. Ne dedi kale? Ene hayrım minhu dedi bakın. Ene hayrım minhu. Ondan da hayırlıyım, daha üstünüm Adem'den. Halakte min tîn ve halakte min halakte minna ve halakte min tîn. Yani ateşten ısıdan yarattın, ısıdan ben yarattın, onu çamurdan da böyle, ısı. Şeytan ısıdan yaratıldı. Yani böyle ateş kordan değil de böyle ısıdan böyle, enerjiden yaratıldı. Onun için hafiftir cinler, cin de şeytandır böyle. Hafiftir bunlar böyle. Gökten çıkarlar böyle, suya dalarlar. Çok seyahat ederler, çabuk yere giderler. Hareketleri çoktur. Bir de ölünce onlar yine hemen ısıya dönüşüyor, kayboluyor muhteremde. Onun için dünyada cin mezarı yok. Yani cinler bir evvel bu dünyada vardı, insan yokken böylece. O insan yaşayamazdı dünyada ama. O zaman dünya kızgın bir halde, kor halinde dünya o zaman ısı halinde yaşayamazdı. Rabbi ona göre canlı yaratıyor. Yaratıyor böyle. Canlı yaratıyor. Onlar yarattı, cinler yarattı. Onlar da madde alemden, melek değil ama böyle. Madde alemden ama hafif, şeffaf. Şeffaf, bir de her şekilde girebilirler cinler. Yani su gibi böyle, hava gibi böyle. Yani suyu şişeye koy, onun şey yapar böylece. Cinler şekilleştirebilirler. Ne var? Cinler ölünce her şey aslına dönüşüyor. Onlar hemen bir anda çabuk dağılır, enerji kaybolur, havada kaybolur onlar. Dedi ki şeytan Mevlamıza, beni ısıdan, enerjiden yarattın beni, onu çabından yarattın, onu hayırlıyım. Şimdi burada ne yaptı şeytan? Kıyas yaptı böylece. Neye kıyas yaptı? Yaratıldığı maddeye, yaratana bakmadı ama. Yaratan maddeye bakmadı. Yaratan maddeye baktı, ısıyla çamuru karşılaştırdı. Çamur tabi ağır ve zulme dönüyor, karanlık böyle. Nefsani sıfatı hep çamurda bunların. Çamurda. Bunu hayriyim dedi bu şekilde böylece. Demek ki kıyasın bir de fasidi var, bir de sahih var kıyasında böylece. Sonra sünnet-i seniyye muhteremler, Peygamberimizin yolu arasam, Peygamberin yolu Hazretleri böylece. İmam Malik Hazretleri hayatında ne yapmışsa sünnete uymuş. Ne yapmışsa hayata böylece. Ne yapmışsa oturması, kalkması, yemek, içmesi, her şey böyle. Yani tıraş olması, her şeyi tıraş etmesi sünnete uygun. Her şey yapıyor böylece. Bir gün bir yere gidiyor. Önüne karpuz getiriyorlar, karpuz koyuyorlar. Şöyle bir kafasını yokluyor böylece. Acaba benim Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri nasıl yedi karpuz acaba? Nasıl yedi acaba? Nasıl kesti? Nasıl yedi acaba böylece? Kafan bir yokluyor böyle. Öyle bir bilgi yok karpuzasında böyle. Onu böylece böyle. Yemiyor karpuzu. İmam buyur faddalıyor. Ne oluyor? Faddal bu ye böyle. Yiyemiş neyi yemeyeceğim? Benim Peygamberim bunu yedi bilemiyorum dedi böyle diyor. Onun sünnetine aykırı gitmeyeyim diyor bakma tabi. Sünnet-i seniyye sevgisi ve peygamber sevgisi muhtemelen. Peygamber sevgisi böylece. Onun tam yolların izinden gitmek. Mesela birkaç örnek vereyim peygamberin sünnetinden muhtemelen böyle. Bir şey giyerken önce sağa giymek bakın böyle. Ayakkabı giyerken önce sağa kalk böyle. Gömleği önce sağ kolu. Sonra sol kolu böyle. Paltoyu, parçayı giyerken önün sağ kolu, sonra sol kolu böylece. Her şeyde böyle önün sağ tarafına giymek böyle. Çıkarırken de soldan çıkarmak da sünnet. Soldan çıkarmak bence. Önün sol ayakkabı çıkarmak, önün sol çorabı çıkarmak, önün sol kolu çıkarmak muhtemelen. Bu da sünnet bakın böyle. Bu da sünnettir. Yani her şeyde böyle sünneti uygulamak. Gelin tırnak kesmeye şimdi muhtemelen. Tırnak kesmeye gelelim. Bu konuda da böyle peygamberimizden tam kesin deli bulamamışlar ulemalar. Bulamamışlar bu şekilde böylece. Çok araştırmışlar böyle. Acaba nasıl tırnak kesiyor, Resulullah kesiyor? Ehl-i sünnet böyle. Resulullah'a aşık olanlar böyle. Tam yoldan gidenler. Gidenler araştırıyorlar. Tam bulamıyorlar. Şöyle zayıf bir rivayet buluyorlar. Peygamberimizin bir tane kesin bir atladığını böyle. Sağdan başlıyor böyle. Fakat bundan daha kuvvetli başka bir şey buluyorlar. O da tam gerçek kesin değil ama böylece. Şöyle buyuruyorlar. Şimdi iki el. Sağ sol. Her şeyi Aleyhisselam Hazretleri sağdan başlardı. Tırnağın sağdan başlama gerekiyor. Neresinden başlayacak peki bu suçun sağdı? Belki işte parmak. Nerede başlayacak bu? Bunun en hangisi eftal parmağı? Şahadet parmağı. En eftal parmağı. En eftal bu şahadet parmağı. Böylece. Bu şahadet parmağından başlamayı demişler de. Sonra sağa doğru gitmeyi böyle. Önce şahadet parmağından, orta parmak, küçük parmağa geliyor. Buradan sola dönüyor, küçük parmağına geliyor muhtemelen. Küçük parmağından, baş parmağına, en son sahilin sağ baş parmağı muhtemelen. Sonra kesmek bu şekilde böyle. Şimdi bize göre, muhtemelen arkadaş gelin böyle, arkadaş bize göre böyle. Yani bir tırnak kesmek böylece böyle. Bir kesmek. Fakat bunlar ehli sünnet diyorlar böyle. Yani sünnet ehli. Peygamber aşıklara böylece. Peygamber tam izin uykusuna gidenler her konuda böyle. Hayatına gelince hayatının sağ ayağının küçük parmağından başlanıp sıradan gidiyor, son küçük parmağına bitiyor. Sıradan böyle. Ondan bitiyor. Hazreti İmam Muazzam Efendimiz Ebu Hanife Hazretleri ilk hacca geldiği zaman 15 yaşındaydı. Babası da haber geldiler. Irak'tan yaşıyordu. Yaşı 15 ilk hacca geldi. Şeytan tahammülüyle de tıraş olmaya geldi. Kıble arkası dönmüş onda. 15 yaşında. Dedi ki berber adı Numan. Numan dedi kıbleye dönmek sünnet dedi. Dön kıbleye dedi böylece. Hemen döndü böylece. Döndü ama sol tarafı şeye gelmiş şimdi. Berbere gelmiş. Dedi ki berber sağdan başka sünnet dedi tıraş bakmadan. İmam Azam buyuruyor ki o gün ilk berberden diyor 8 metre ördüm tıraş ediyor. Onu ördüm böyle diyor. Yani o zaman o dönemde bakınız her mesleği sahip önce mesleğini öğreniyor sünnet uygun mesleğini yapıyor. Hasim Halife iken Yol için bakıyor, bir genç bir yere gidiyor. Nereye diyorsun genç? Alış yapma diyor mu diyor. Ya mal satma diyormuş pazara. Ona bazı soru soruyor böyle. Nasıl satırın, nasıl alınır, alma, vermek, verirse şunları bana soruyor, bilemiyor. Dön git, dön. Önce öğren, onun için ticaret yapma. Şimdi bunu örnek veriyorum, bunu muhteremler. Yani sahabenin değerini bunu anlayalım. Bakın, sahabenin değerini böylece. Yani sahabenin her bir önce kişi olarak kendi mesleğinde tam sünnet uzmanı kendi mesleğinde bakın. Bir berber, bir berber uzmanı. Ne yapıyor? Tam uyguluyor bunları böylece. Bir gün benim başıma gelmediğim müverrede kurma almaya gittim bir dükkana. Baktım hurma sahibi bir arkadaşında birisinde konuşuyorlar. Ben de hemen boş bulundum adına nasıl böylece hurmanın fiyatını sordum. Kaç o bilirten böyle. Bu bana cevap vermedi. Ben duymadan zannettim. Tekrar sordum. Dedi ki bu sefer bana kul evresel aleyküm bazen istedi bana. Evresel aleyküm bazen istedi. Aynı bu şey bana. Kul evresel aleyküm bazen istedi. Öyle selam ver, sonra sordu bana bakın derler. Evvela selam ver, sonra fiyatını sor. O kadar anda memnunluk muhtemelen okumaya memnunluk vereceğim. Peygamber diyor, buyur aslında bize. Size bir yanınıza gelip bir şey sorsa, eğer sen vermiyorsan cevap vermeyin peygamber. Yanınıza biri gelse, size bir şey sorsa, konuşsa, eğer selam vermiyorsan cevap vermeyin buyuruyor muhtemelen. Bakın bir esnaf, bedenime bir esnaf, hurma satan, sırf hurma satıyor. Esnaf kişi verince bakınız. Fiyatın bana cevap, fiyatını söylemedi. Evvela selam ver, ondan sonra sordu bana. Sünbe ister. İşte düşünelim ki sahabeleri, sahabeleri böylece. Sahabenin her biri İslamlaşmış mesela. Güncel yaşamları onların böyle. Yaşamları böylece. Her şey yaşamı bir şekilde böylece. Bir gün Hazreti Ömer Hazretleri halifeyken hutbe okudu. Hutbe dedi ki, ey Müslümanlar, İslam bunu çok genişledi. Çok mal bollaştı. Bazen kadınlar çok yüksek mihir istiyorlar. İstemesem kadar mihir. Bir kadın çıktı. Ya Ömer, Allah yurtun ente temne una. Bakınlar, kanı çıktı. Ya Ömer, Allah yurtun ente temne una. Allah bize bu hakkı vermiş. Sen bunu men mi ediyorsun? Engelmiyorsun böylece. Hem ayet okudum, hatta ayet uzun şey okumuyorum bu şekilde böylece. Hazreti Ömer sustu, şuna baktı ne de, Kulü Efkamil Ömer dedi böyle. Kulü Efkamil Ömer. Her ülke benden daha bilgiliymiş dedi. Bakın mesela bir halife Hazreti Ömer, devlet başkanı, bir konuda böyle şey yapıyor, yanılıyor. Yanılıyor, kadın çıkıyor, kadın. Ya Ömer, Allah yurtta yönetti, temli buna. Bağırıyor böylece. Allah verir bir hakkı. Sen bunu engel mi olsun onu böyle şeyler? Ayet okuyor, Sultan böyle. Yani sahabelerin her birinin güncel yaşayanları İslam'ı temelde. İşleri dışları İslam, işleri dışları Kur'an böyle böylece. Her şey Kur'an bundan böylece. Şimdi kalkıyor efendim bir sapın biri muhteremler. Yani tahminim tabii abdestsiz, namazsız yani. Yani yüzüne bakarsan Kur'an nuru yok kendisine böyle. Abdest namaz kişi ne yapıyor böylece? Efendim işte Kur'an'a göre Müslümanlık, vay zavallı vah vah bebe ya. Yani bütün sahabeleri dışlıyor bak. O sahabeleri dışlıyor böyle şey. Resulullah'ı dışlıyor değil mi böyle? Tabi'in, tebi'yi tam dışlıyor böyle. Bütün müşriği dışlıyor böyle. Bütün ehl-i imanı dışlıyor böylece. Ben bilirim diyor. Şeytan gibi bak değil mi? Ben onda hayır, ondan daha hayırım ben diyor böyle. Şeytan gibi ben ondan daha hayırım ondan böyle. Benim diyor böylece. Ama tabi amacı artıya ihtiyar ama böylece. Sünneti atmak, Resulullah'a derişip atmak, icma atmak, İslam'ı yozlaştırmak bu şekilde bence. Şu İslam Kur'an'da yok. Bu Kur'an'da yok, bu Kur'an'da yok. Yani yok ama bir Resulullah var, yetkisi muhtemelen böyle şeyler. Mevlam hep inşallah muhteremler, işimize Kur'an sevgisini versin muhteremler. Sünnet sevgisini işimize inşallah talep eyle. Bir tane Fatiha.